De Haringstad heeft nu zijn eigen echte Joegoslavische grillrestaurant gelegen aan de aloude Enkhuizerhaven nabij het station. Een gezellig en sfeervol Joegoslavisch ingericht restaurant waar chefkok Desimiro onthaalt met diverse overheerlijke vlees- en visgrillgerechten. Met natuurlijk vele huisspecialiteiten. Ook hebben ze er vegetarische schotels. Een avond om nooit te vergeten. Grillrestaurant Desimir, Spoorstraat 14 tot 16 in Enkhuizen. Iedere dag geopend vanaf 11 uur 's morgens tot 's avonds 10 uur. Voor inlichtingen en reserveringen belt u 02280 175 45.